Gracias. Sasayaw si neneng at ako ay walang pagod. Ang kanyang magagandang paan nasa hakbang ko'y sumusunod. Ngunit di alam ni neneng na ako ay nanghihira dahil sa pag-ibig na tunay na pag-inga. Ang mga dalawa kumpista sa bayo ay nakabakya at sumasayaw sa lambing ng hihig na pandango. Pandango ni Neneng ay mahirap na pumanaw habang nasanayon ang alimit na kawayan. Bukit ay tahimik at mayumi ang amihan. Pandango sayaw ng kalumangking kaligatan. Neneng ko, huwag limuting tayo pelas ng silangan dahil sa dilag mong pambihirang kayamanan. Bukit ay dakila kaysa lungsod na mainaw. Bandang kong sayaw ng kayumangging kaligatan. Kung nagsasayaw si Neneng at ako ay walang pagod. Ang kanyang magagandang paan nasa hakbang ko'y sumusunod. Ngunit di alam ni Neneng na ako ay naghihira dahil sa pag-ibig at tunay na pag-inga. Ang mga dalaga kung isa sa bayo ay nakabakya at sumasayaw sa lambing ng hinig na pandango. Neneng ko, huwag limutin tayo pelas na silangan dahil sa dilag mong pambihirang kayamanan. Bukit ay dakila kaysa lungsod na mainaw. Pandango sayaw ng layumangking. Sa puso ay maligaling ay ay ay ay ay hanggang langit ang pangako ng pusong umibig buhat ng hukay makita na ay basita ng puso ng dama sa giliw pagsinta huwag mo sanang uhirap ang pusong nagdaramdam sa pagkakailan pa ikaw ang tunay mahal ay ay ay ay ay o pag-ibig pag pumasok sa puso ay maligaling ay ay ay ay ay hanggang lagi ang pangako ng pusong umiibig ay ay ay ay ay pag pumasok sa puso ay maligaling ay ay ay ay ay hanggang lagi ang pangako ng pusong umiibig ay ay ay ay ay ay ay ay

Hindi mo ako pinapansin.